نره راج تو تا اون تیگی کن خاله او گل خیلی آی گیری کرن تا اون تیمونی لکنا با تو رو پیکرا بگیمونی نیتیکنا Hollywood.